مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مصطفیٰ میں خطبہ جمعہ کے مبارک کے موقع پر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ علمی ایمانی روحانی کانفرنس ہے جس میں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خصوصی تعلیمات کے ایک پہلو کو اجاگر کرنا مقصود ہے. اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سرزمین ان کے عظیم ولی عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس سر عزیز کے اس سے مقدس کی مناسبت سے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ بڑے صغیر میں گلشن توحید کی بہاروں میں سے ایک بہار کا نام حضرت خواجہ غریب نواز ہے. پرتھوی راج کا بستر گول کروانے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. غزوہ ہند تحریک کے وہ ایک سالار تھے. فکر و نظر سے انہوں نے ایوان ہند کے اندر روشنی کی اور فقر غیوم اور غیرت مند تصوف کا پرچم انہوں نے بلند کیا اور ٹو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ جو آگے مختلف مراحل سے چلتے چلتے جس نے پاکستان کی شکل اختیار کی اور جس کی روشنی میں غزوہ ہند کی برکت سے ایک نیا پاکستان ہند کی سرزمین پر مارز وجود میں انشاءاللہ آئے گا. حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کے مرکز پر نور پر رب الجلال کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کی پر نور خدمات کو رب الجلال مزید برکتیں عطا فرمائے اور ایسے عظیم اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی بر صغیر پاک و ہند کے ان آفاق کے اندر مزید ان کے فیض سے ہوئے خوشبوئے اسلام تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ ہند کا لفظ ہمارے معاشرے میں کبھی نہ کبھی سنائی دیتا رہتا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں نے ایک جستجو تھی کہ کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں, کسی حدیث میں ذکر بھی ہے یا نہیں, یا کوئی صحیح حدیث یا کتنی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سارے حضرات تحریک صراط مستقیم کی جو علمی کاوشیں ہیں فہم دین اور اقامت دین کی صورت میں اور دیگر پروگراموں میں اس کو جانتے ہیں, اس لیے اس موضوع پر ہم نے ضروری سمجھا کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں انہیں پیش کیا جائے، اور یہ تمام اہل اسلام کے سمجھنے والا موضوع ہے، بالخصوص جو اسلامی یعنی پاکستان ہے اور جو اسلامی یعنی ہند ہے، بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کا بھی اتنا ہی موضوع ہے جتنا ہمارے لیے موضوع ہے کہ دل محبوب حجازی بستا ہے، زین سبب با یک دیگر پہ بستا ہے، اور بالخصوص اس وقت کی افواج میں سے نظریہ قرآن کی سلطنت کی فوج، کیونکہ قرآن کے نظریے پر پاکستان مارز وجود میں آیا ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد، اس ملک کی افواج کے ہر ہر شیر جوان کے لیے غزوہ ہند کی تشریحات کو سننا اور اس سے اپنے جذبوں کو تقویت دینا نہایت ضروری ہے. چونکہ کسی پروگرام کے انتظامات ایک جدا موضوع ہے، تو ویسے تو چاہیے تھا کہ مینار پاکستان پر ہم غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کر کے یہ سارے حوالے پیش کرتے اور ٹائم بھی لمبا ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس سلسلے میں ہمارے آج کے اس پرنور پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ حقائق سامنے آئیں گے، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کسی بہت بڑی گراؤنڈ کے اندر پھر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. ابھی جتنی کتابیں میرے سامنے ہیں یہ ویسے نہیں رکھی ہوں، ان سب میں حوالے لگائے ہوئے ہیں غزوہ ہند کے حوالے، اور یہ رات 3 بجے جب ایک جلسے سے فارغ ہو کے میں ترتیب دے رہا تھا صبح ساری کتابیں نہیں لا سکا، اگرچہ پیش تو یہ بھی ساری نہیں ہو سکے گی، لیکن بہت سی کتابیں ابھی چھوڑ آیا ہوں، اور اس وقت ٹائم چونکہ آگے اثر کا ہو جانا ہے اس سے پہلے پہلے اپنے جمعے کے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. ہم اس گفتگو کو اس شوق سے سننا سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس جگہ کا نام ہماری روحوں کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آیا، اور آپ نے ادھر دھیان فرمایا، نظر کرم فرمائی، اور نظر کرم فرما کے بشارتیں عطا فرمائی. قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ولن آخرت خیر لک من الاولى، محققین نے اسی آیت میں غزوہ ہند کو بھی شمار کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر بعد والی گھڑی اللہ تجھے پہلے سے بھی زیادہ عروج عطا فرمائے گا، اور اسی وہ عروج مسلسل جاری رہے گا، اور اسی عروج میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ رب ذوالجلال جو کچھ آپ کو دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا پر آپ راضی مزید جو پہلے ہی راضی ہے ہوتے جائیں گے. تو ان تحفوں میں ایک تحفہ سرزمین ہند پوری کی پوری اس چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو آپ کی تقریریں ہیں اور میں وہ کہتا رہتا ہوں 10,000, لیکن اب وہ مزید سامنے آئیں کہ 10,000 سے بھی زائد تقریریں مستقبل کے لحاظ سے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور ان میں ایک موضوع ہند کا ہے, اور یہ بھی ہماری ہی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس سے یہ احادیث بیان کرتے اور سنتے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. ہم وہ نہیں کہ کہیں انہیں تو کل کی خبر نہیں تھی, معاذ اللہ, جو کہتے یہ ہو اور پھر غزوہ ہند کے لحاظ سے کوئی سرکار سے ثابت کرنا چاہے تو ان کا مسلک انکار کرتا ہے کہ جنہیں کل کی خبر نہ ہو وہ پھر 15ویں صدی کے غزوات کی خبر کس طرح کی دے, یا قیامت تک کے لیے جو یہ ہند عرب سے دور علاقے پر ان کی نظر کیسے پہنچے. لیکن ہم وہ ہیں کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر, دل فرش پہ ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں. اس سلسلہ میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابھی غزوہ ہند کی حدیث سے پہلے, کہ یہ سرکار کا سبجیکٹ تھا اور آج بھی نظروں میں ہے, کہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل زوا للارض. یہ مسند امام احمد میں حدیث نمبر 22,754 ہے, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 456 ہے, کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے آقا علیہ السلام پر انعامات ہے کہ کبھی کبھی اپنی ذات دکھاتا ہے اور کبھی اپنی کائنات دکھاتا ہے. تو یہ ساری سرکار کی شانیں ہیں, اور پھر جس آنکھ نے رب کی ذات کو دیکھ لیا ہو پھر کائنات تو اس کی تمہید میں آ جاتی ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے زوال الارض, دوسری جگہ ہے طوال الارض, میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا سمیٹ دیا. اگلے تو الفاظ ہے فرعیتو, میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ جو سمیٹنے والی بات ہے, سمیٹنا لپیٹنا دو طرح کا ہوتا ہے. مثلاً سخت آپ لپیٹتے جائیں تو اب تو جو چیز سخت میں تھی چھپتی جائے گی, وہ پھیلی ہوتی تو ساری نظر آتی. تو یہاں مقصد سرکار کو مشاہدہ کرانا ہے, زمین کے ہر ہر چپے کا مستقل مشاہدہ. اگر کہ سرکار کی نگاہ سے تو وہ پوشیدہ ویسے بھی نہیں, لیکن یہ خاص معائنہ آبزرویشن ضرور زمین کی, کہ جس جس چپے پہ بھی کوئی عاشق نماز پڑھے گا, روزہ رکھ کے بیٹھے گا, اس کا گھر ہوگا, اسے یہ لذت ملے کہ میری کٹیا پر بھی نظر سرکار کی پڑی تھی پہلے. تو اس کا مطلب وہ ہے ریڈیوس کرنا, یعنی لپیٹنا نہیں نیچے اوپر, بلکہ پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹتے سمیٹتے چھوٹا کرتے جانا. اور اس میں یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں. سرکار فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ رب ذوالجلال نے ساری زمین اٹھا کے سمیٹ کے میرے ہاتھ پہ یوں رکھ دی جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو سمیٹنے والی ذات رب کی ہو تو کتنا سمیٹ سکتی ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے. اور دیکھنے والی ذات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور دکھانے والا رب ذوالجلال ہو تو سرکار فرماتے ہیں فرعیت مشارقہا ومغاربہا. میں نے جب رب نے زمین کو سمیٹا تو میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھ لیے مغارب بھی دیکھ لیے. مشرق اور مغرب, مشارق اور مغارب. ویسے ہم تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ایک مشرق ہوتا ہے اور ایک مغرب ہوتا ہے, تو چونکہ گرمیوں سردیوں میں مختلف موسموں میں سورج کے غروب اور طلوع کی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہے, تو ہر جگہ سے طلوع کے لحاظ سے ایک علیحدہ مشرق ہے اور ہر جگہ غروب کے لحاظ سے ایک علیحدہ مغرب ہے. اسی واسطے رب المشارق والمغارب, اللہ کا فرمان یا رب المشرقین والمغربین, وہ جو ہے. تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میں نے کس انداز میں ساری زمین کو دیکھا کہ زمین ایک تو ویسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح اس نگاہ کے نیچے ہے, اور یہ جو خاص مشاہدہ ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل آج ویڈیو میں کوئی چیز ٹی وی کی سکرین پر دکھانا شروع کرتے آہستہ آہستہ وہ پھیلتی جاتی ہے یا سمٹتی جاتی ہے, اب سورج کا مشرق اور مغرب ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے, کس طرح کہ کہیں اب غروب ہو رہا ہے اور کہیں اب طلوع ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں مسلسل یہ اس کی حالت بنتی رہتی ہے. تو اس طرح سورج جس وقت زمین کا راؤنڈ پورا کرتا ہے تو ہر چپے سے گزر چکا ہوتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک مشرق و مغرب نہیں, رب نے تو مجھے اس زمین کے ہر چپے کا دیدار کرایا, اس کو شرف مجھ سے بخشا گیا کہ میں نے ساری زمین کو دیکھا. فرعیت مشارقہا ومغاربہا, اب اس دیکھنے کا کوئی مقصد بھی تھا, پر وہ ہزاروں مقصد ہے سرکار نے ذکر بھی کر دیا. فرمایا میں نے جو مشرق و مغرب دیکھے تو اے میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے پھر کیا دیکھا, تاکہ سننے والے اگلوں کو پہنچائیں. فرما وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُبِيَ لِي مِنْهَا. فرما میں آج تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں زمین کا آخری کنارہ ہے. یعنی یہ تعلیمات نبوی میں ہے, یعنی فتوحات. فرمایا یہ جو دیکھا تو صرف یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سمندر کتنے ہیں, خشکی کتنی ہے, شہر کتنے بنیں گے, کیا صورتحال ہوگی. فرمایا جو کچھ اب تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ سب کچھ اس میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری امت کے فاتحین بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے مشرق کی طرف بھی بڑھے ہیں, مغرب کی طرف بھی بڑھے ہیں, چلتے چلتے بالآخر مشرق کی بھی آخری حد آ گئی ہے, مغرب کی بھی آخری حد آ گئی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری امت جو ہے وہ پوری کائنات کے چپے چپے کی بل آخر حکمران بن جائے گی. ملک کا لفظ ہے, ملک اور ملک میں بڑا فرق ہے. اب جس کا گھر ہے پاکستان میں اس کا اس گھر پر ملک ہے, مگر ملک کسی اور کا ہے, حکومت اور اقتدار وہ ہے ملک. تو ملک سے بڑا ملک ہوتا ہے, یعنی ملک والے کو ہو سکتا ہے وہ کنٹرول والا آ کے گرفتار کر کے خود اب اس جگہ پہ بیٹھ جائے آ کے, تو ملک والے کا ملک کدھر گیا؟ ملک بالآخر مغلوب بھی ہو سکتا ہے, اور ملک جو ہے یہ غالب ہوتا ہے. ملک تو فرمایا صرف ملک کی بات نہیں, میری امت کا ملک پوری روئے زمین پر, میں اپنی امت کے ملک کی خبر دے رہا ہوں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی ہے. فرمایا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي, میری امت کا ملک. اور ساتھ بخاری میں چار جگہ وہ حدیث شریف ہے کہ جس میں یہ واضح کر دیا کہ یہ جب میری امت کے مجاہد اور غازی فتح کریں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غصب کر رہے ہیں, فرمایا اپنا قبضہ واپس لیں گے. انہیں کوئی غاصب نہ کہے, انہیں کوئی ظالم نہ کہے. کیوں؟ بیت المدراس یہود کے مرکز میں سرکار انہیں یہ بتانے گئے. چار جگہ بخاری میں حدیث شریف ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ, ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہم نہیں رہنے دیں گے تمہارے پاس زمین, ہماری اپنی ہے, تم قبضہ گروپ ہو, اور تمہیں ملے گی تب جب میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو, میرا کلمہ پڑھ لو, تو پھر تمہیں بھی وراثت مل جائے گی. پر اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے, مسلم نہیں بنو گے, مومن نہیں بنو گے, تو پھر مزارے بن کے تو رہ سکو گے لیکن مالک بن کے نہیں رہ سکو گے, کیونکہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں, زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحیح بخاری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور کتنا وسیع ویژن ہے کہ میرے ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی زمین یہ مسجد کی دو کنالے ہے یا اسلام کی زمین مدرسہ کے چار مرلے ہے, نہیں, پوری زمین بنائی رب نے ہے تو میرے خاطر بنائی ہے. اس لیے تو یہ مفہوم اس سے نکل رہا ہے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور, چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. اقبال کہتے ہیں چشم ہستی سفتے دیدائے آما ہوتی, دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. تو ایک چیز بیک وقت دو ذاتوں کی ہو تو مشترک ہی ہو سکتی ہے, بیک وقت ایک کنال دو حضرات کی ہے, دو ایک ایکڑ دو زوات کا ہے, تو یا یہ ہوگا کہ دونوں کی چار چار کنالیں ہیں, یا یہ ہوگا کہ ایک ہی دو ہے دوسرے کی چھ ہے, یا کوئی اس طرح کی صورتحال ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت آٹھ کی آٹھ ایک کی بھی ہو اور آٹھ کی آٹھ دوسرے کی بھی ہو, وہی آٹھ, کیونکہ ملک میں تعدد نہیں ہو سکتا. جو ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں, جو دوسرے کا ہے وہ ایک کا نہیں. لیکن قربان جائیں یہاں فرما ساری زمین بیک وقت خدا کی بھی ہے اور مصطفیٰ کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب یہاں نظریہ توحید ہمارا چلے گا. دوسرے جنہیں قدم قدم پہ شرک فوبیا ہے, تو سرکار کی حدیث کہہ رہی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ. یہ کہتے ہیں ایک چیز تم کیسے, جب اللہ کی ہے تو اور کسی کی مانو گے تو شرک ہو جائے گا. تو سرکار فرما رہے ہیں ساری زمین بیک وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بریلی شریف سے میرے امام کی آواز آئی, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب اس پارٹی پہ یکم کے دونوں ذاتوں کی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی، ورنہ پھر آدھی آدھی ہو، کہ عرب کی سرکار کی ہو، عجم کی اللہ کی ہو، یا عجم کی سرکار کی ہو، عرب کی اللہ کی ہو، یا کوئی افریقہ کسی کا ہو، ایشیا کسی کا ہو، سرکار فرماتے نہیں، بیک وقت ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر ان کے ماننے والوں کا یہ تحفہ ہے، دوسرے قابل ہیں، قبضہ گروپ ہے، اور جب مالک اپنی واپس لیں گے تو یہ ظلم نہیں، یہ تو قبضہ چھڑایا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سلسلہ میں دوسری حدیث جو موجم اوسط میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اورد علی ما ہوا مفتوح لامتی بعدی، پر میرے سامنے رب نے رکھ دیا کہ میری امت نے میرے وصال کے بعد جو جو فتوحات کرنی ہے۔ اورد عرض ہوتا ہے پیش کرنا، اس واسطے جدید عربی میں معرض ایگزیبیشن کو، نمائش کو کہتے ہیں، یا معرض شو کیس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز دکھانے کے لیے رکھی گئی ہو۔ اوربا مجھ پر پیش کی گئی، کیا چیز؟ اللہ علیہ ما ہوا مفتوحن، ایک دو صدیوں میں جو فتح ہونا ہے، نہیں، فرمایا قیامت تک جو فتح ہونا ہے، وہ جو کچھ فتح ہونا ہے وہ سب کچھ مجھے دکھایا گیا، اور دکھانے کے ساتھ لامتی بعدی، یعنی میرے ہوتے ہوئے جو فتوحات ہیں ظاہری حیات میں وہ تو اور ہیں، یہ جو دکھایا گیا جو میرے وصال کے بعد امت نے کام کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب مجاہد بڑھ رہے ہوں گے آگے تو یہ نہ سمجھے کہ ان کی آقا انہیں دیکھ نہیں رہے، جب ان کے قدموں کی نچلی زمین میں نے دیکھی ہے تو مجاہد کو میں نے پھر کیسے نہیں دیکھا۔ اس واسطے وہ مجاہد جو دجال کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس امت کے لڑیں گے، سرکار نے فرمایا انی لاعرف اسماءہم، میرے سامنے ان کے ناموں کی لسٹ ہے، میں جانتا ہوں ان کو۔ اب دیکھو اس میں یہ جذبہ جب آئے گا مجاہد میں کہ صرف جی ایچ کیو میں میرا ریکارڈ نہیں، نگاہ نبوی میں بھی میرا نام ہے، انی لعارف اسماءہم، یعنی یہ آخری فوج اسلام کی، اس کے لحاظ سے میں صرف اختصار سے کہ جب اس کا جانتا ہوں تو پہلے پہلے تو سب جانتے ہیں، پر میں لعارف، میں پہچانتا ہوں، میں صرف جانتا نہیں میں پہچانتا بھی ہوں، انی لعارف اسماءہم، ان کے نام، اسماء آبائہم، ان کے باپ دادا کے نام، ان کی پوری فیملی میں ہر مجاہد کی جانتا ہوں۔ تو اس باپ کے لیے کتنا اعزاز ہے کہ جس کے بیٹے کی وجہ سے وہ بھی نگاہ نبوت کے نیچے ہے، اور وہ بھی سرکار اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، آبا کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا صرف یہی یہ نہیں، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر یا جن ٹینکوں پہ بیٹھ کر وہ آگے بڑھیں گے میں ان کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ الوان لون کی جمع ہے، الوان خُيُولِهِمْ خیل کی جمع خُيُول ہے، کیونکہ گھوڑا جہاد کے لیے قیامت تک کام دے گا، اس واسطے بطور خاص سرکار نے اس کا ذکر کیا، جتنی بھی ترقی ہو جائے گی گھوڑا پھر بھی آنا ہے جہاد ہے، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں کے کناروں پر، شہلوں پہ پہرا دینے کے لیے۔ فرمایا میں تو تو اتنا سامنے رکھے ہوئے ہوں امت کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے اور ہمارے سر پہ اب کون ہے. فرمایا میں تو سب کے نام جانتا ہوں. اور بخاری میں حدیث ہے فرمایا قیامت تک میری امت کا ہر عمل میرے سامنے ہوگا. ہر عمل میں فرمایا یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اس میں اگر نام لیتے ایک ایک عمل کا تو پھر تو لاکھوں جلد کی ایک کتاب ہوتی. تو سرکار نے حتی کہہ کر فرمایا حتی القضاۃ یخرج ہر رجل من المسجد, یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تنکا مسجد کی صفائی کی غرض سے جو اٹھا کے بہر پھینکتا ہے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. تو جو مسجد سے تنکا اٹھانے والے کو دیکھتے ہیں تو قبضہ گروپ کے قابضین کو اٹھا کے جو بہر پھینکیں گے کیا ان کو نہیں دیکھ رہے؟ فرمایا میرے سامنے ہر چیز ہوگی, میں دیکھوں گا. حیاتی خیر اللہکم و وفاتی خیر اللہکم. موج میں اوس میں اس میں وعدہ فرما دیا جب بھی میں تمہارا کوئی اچھا کام دیکھوں گا حمدت اللہ میں کہوں گا الحمدللہ میرے غلام کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر کوئی غلطی دیکھوں گا استغفر لکم میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دوں گا. اور اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے سامنے فتوحات پیش کی گئیں فسرانی مجھے بڑی خوشی ہوئی. فسرانی یعنی ایک خوشی یہ ہے کہ میری امت میں ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے. سرکار خوش ہے کہ میری امت بڑی ذہین لائق امت ہے کہ گلی گلی میں حافظ ہے. اور یہاں اس بات پر فرما جب میں نے مجاہدوں کو بڑھتے دیکھا اور میں نے فتوحات کو دیکھا فسرانی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. بخاری شریف میں جب سرکار کیلولا فرما رہے تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر دوپہر کے وقت تو بیدار ہوئے, صحیح بخاری میں ہے, تو مسکرا رہے تھے. حضرت ام حرام جو آپ کی رضائی خالہ تھی پوچھا کہ یہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں, تو مسکراہٹ کی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی تو کس لیے مسکراہٹ ہے؟ یہ بخاری کے 7-8 مقامات پر یہ حدیث ہے. فرمایا ام حرام تم گھر کے اندر دیکھ رہی ہو تو میں تو پوری کائنات دیکھ رہا ہوں, تم صرف یہ دیکھ رہی ہو, آج میں کل بھی دیکھ رہا ہوں. فناس من امتی رکبوا سبع جہاز البحر غزاة فی سبیل اللہ, میں نے دیکھا ہے کہ میرے غلام بحری جنگ کرنے کے لیے سمندر کی پشت پہ سوار ہو گئے اور جا کے وہ نکلے ہیں. اللہ نے انہیں فتح دی ہے, وہ تخت پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے, میں انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا. اگرچہ اس جنگ کے لحاظ سے آگے الفاظ سے تعین قبرص کی فتح کا ہے لیکن ایسے بھی دلائل ہیں کہ ایک دستہ بحری جنگ کا جو چلا جدہ سے اور پہنچا ہند میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی فتح پر بھی میں نے ان کو تخت پہ بیٹھے دیکھا ہے, لہذا وہ مسکرا رہے تھے تو ان کے مسکراہٹ پر میں بھی مسکرا رہا ہوں. اب یہ جس وقت سرکار نے فرمایا موجم اوست میں یہ حدیث ہے, حوالہ جات آپ کو دکھاتے جاؤں, اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجم اوست میں واضح طور پر موجود ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, جس کی یہ والی تفسیر شاید آپ پہلی بار ہی سن رہے ہوں اور میں شاید آپ کے لحاظ سے تو کہتا ہوں لیکن آپ کے لحاظ سے بالیقین کہتا ہوں کہ میں نے پہلی بار ہی پڑھی ہے. یہ موجم اوست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173، حدیث نمبر 572، قرد علی ما ہوا مفتوح لامتی بعدی، یعنی بطور خاص جو جھگڑا ہے کہ اس وقت جانتے تھے، بعد کا کوئی نہیں جانتے، سرکار نے فرمایا جو بعد میں فتوحات ہونی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، فسرنی، جب مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی، فانزل اللہ تعالی وللآخرۃ خیر لک من الاولى، یہ فتوحات دیکھ کے جب میں خوش ہوا تو قیامت تک ہونی ہے، تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کر دی کہ میرے محبوب یہ ہر بعد والا زمانہ تمہارے عروج کا زمانہ ہے، تمہاری امت کے لحاظ سے بالآخر اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہے گا، لیکن امت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صورتحال رب ذوالجلال نے بیان کی، اور اسی کے ساتھ اگلی آیت کا بھی نزول ہوا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب تجھے رب اتنا دیتا جائے گا، اتنا دیتا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، کیونکہ کوئی چیزیں سرکار تو یقیناً راضی ہے، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جب ان کا وقوع بعد میں ہونا ہے تو پھر ان کے لحاظ سے رضا کا اس بات بھی بعد میں ہونا ہے کہ وہ چیز جب پوچھی جائے اس پہ راضی ہو تو اس کا جواب ہمیں راضی ہوں، تو وہ جب آئے بعد میں تو سوال بھی بعد میں ہے، جواب بھی بعد میں ہے، کیونکہ اسی میں ہوگا فتح وا کے اندر کہ جب سرکار کہتے ہیں ساری امت میری جنت جائے گی تو میں کہوں گا رب میں راضی ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ منظر ہی جدا ہے، تو ناراض پہلے بھی نہیں لیکن اس خاص بات کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ اس کا شان نزول بیان کر دیا، اور شان نزول بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مکمل وضاحت کے دوسرے بیان بھی صادر فرمائے۔ اب یہ جو حدیث بطور خاص غزوہ ہند کے لحاظ سے ایک نہیں کئی احادیث ہیں، اب ان میں سے پہلی حدیث شریف میں پڑھنے لگا ہوں، حدیث نمبر 1، یہ صحیح ستہ میں سے نسائی شریف میں ہے، نسائی شریف کے اندر پورا اس کا باب ہے، یہ دیکھ سکتے ہو باب و غزوہ تل ہند، باب و غزوہ تل ہند، غزوہ ہند کا باب، اگر محدثین ویسے بھی کسی بات میں کوئی حدیث لکھ دے تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے، لیکن جب عنوان لکھ کے نیچے لکھے تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے اس حدیث سے مجھے یہ سمجھ آیا، اس حدیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، اس حدیث کے مضمون سے میرے نزدیک یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے باب و غزوہ تل ہند کے اندر کئی حدیثیں لکھیں، پہلی حدیث میں جو پڑھ رہا ہوں وہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سند میں یہ لکھا ہے، عن صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ مولا جس طرح آقا کے بارے میں بولا جاتا ہے تو غلام کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، وہ صوبان تو سرکار کے غلام، یعنی اے ویسے تو ہم سارے غلام ہیں اور اس وقت بھی سارے غلام تھے، لیکن آگے دو کیٹیگریز تھی، کچھ احرار تھے، حر تھے، اور کچھ جو غلامی کا سلسلہ پیچھے سے آ رہا تھا اور آگے اسلام نے ان کی آزادیاں کی، یہ صوبان وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خاص طور پر خدمتگار، ساتھ رہنے والے، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، دو لشکر میری امت میں ایسے ہوں گے، احرزہم اللہ من النار, وہ دونوں پوری کی پوری فوجیں جنتی ہوں گی, ان میں ایک بھی جہنمی نہیں ہوگا. اخرجہم اللہ من النار, آگ سے رب انہیں بچائے گا, دوزخ میں وہ نہیں جائیں گے. دو لشکر میری امت میں ایسے آئیں گے میرے بعد, اخرجہم اللہ من النار, رب ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا. ان اس لشکر میں نام ہونا ہی جنت کی ٹکٹ ہے. کون کون سے؟ فرما عصابت ترز الہند, ایک تو وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا, عصابت ترز الہند, وہ عصابت تکون مائی سب نے مریم علیہ السلام, اور دوسرا وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا دجال کے خلاف. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لشکر, ان کی یہ سپیشلائزیشن ہے. اگرچہ یہ لوگ میرے صحابہ نہیں ہوں گے, بہت بعد میں ہوں گے. صحابہ کا تو جنتی ہونا ویسے ہی کنفرم ہے. لا تمس النار مرانی اور آ مرانی, سرکار نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا جہنم نہیں جائے گا, اور جس نے ان کو دیکھ لیا وہ بھی نہیں جائے گا. حدیث صحیح ہے. تو یہاں یعنی بعد ہوئی لفظ, اس لحاظ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ غزوہ بعد میں, غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو عملاً, اس لیے تو وہ غزوہ ہوتا ہے. اس سلسلہ میں وضاحت بڑی ضروری ہے. غزوہ کے لحاظ سے اصل میں جو چیز ہم یا سکول کی کتابوں میں پڑھ لیں وہ تو لگتا ہے جیسے کوئی قرآن کی آیت سے حکم پڑھ لیا ہے. تو یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو غزوہ کی تعریف ہے اور شریعہ کی تعریف ہے, ظاہر آیت میں تو نہیں تو کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس جنگ میں میں شامل ہوتا ہوں اسے غزوہ کہا کروں, اور جس کو چیز کو ذکر کیا گیا اس میں یہ بات واضح ہے. کہتے ہیں جہاں یہ بحث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات فرمائے, اور ایک روایت کے مطابق 47 سریہ تھے, 27 غزوات اور 47 سرایا وہ تھے. تو یہاں پر انہوں نے وضاحت کی امام زرقانی نے, کہتے ہیں وقد جرت عادت المحدثین واہل السیر, کہ یہ محدثین نے اپنی طرف سے یہ بات رائج کی اور سیرت نگاروں نے. قد جرت عادت المحدثین واہل السیر واصطلاحاتهم غالبا ان یسمو کل عسکر حضرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ الکریمۃ غزوۃ, کہ محدثین نے اور سیرت نگاروں نے یہ اصطلاح بنائی, اور وہ بھی کلی نہیں تغلیباً اکثری اصطلاح ہے, بالکلیا نہیں اکثریت کے لحاظ سے, کہ جس میں بنفس ہل کریمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرماتے. تو کیا کیا؟ کہا انہوں نے نام رکھا غزوہ محدثین اور سیرت نگاروں نے. لہذا یہاں پہلے نمبر پر جس طرح حدیث کی قسمیں ہیں, حدیث مرفوع ہے, مقتوع ہے, ضعیف ہے, غریب ہے, منقطع ہے, تو یہ کوئی وحی میں نہیں آئی نہ حدیث میں آئی, محدثین نہ بنائی, اور پھر آگے ان کے ضابطے ہیں. تو اس بنیاد پر کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ غزوہ وہی ہوتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود ہوں. اور آج اگر کس کو غزوہ کہے تو اس حدیث کی خلاف ورزی ہو جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور دوسری طرف سرکار کی اپنے لفظ غزوہ الہند تو ایک محدث اور سیرت نگار کی بات بڑی ہے یا سرکار کی بات بڑی ہے؟ تو محدث اور سیرت نگار نے یہ بنایا اور اس میں بھی واضح طور پر. اب دیکھو امام بخاری سے بڑا محدث کون ہوگا؟ امام بخاری نے جو اپنی بخاری شریف میں کتاب المغازی غزوات کی کتاب لکھی, تو یہ فتح الباری کی نامی جلد میں جو کتاب المغازی ہے بخاری شریف کی, تو امام بخاری نے کئی ایسے ہیں سریا لیکن امام بخاری نے غزوہ لکھا ہے وہ سریا, سرکار اس میں تشریف نہیں لے گئے لیکن امام بخاری نے اس کا ہیڈنگ غزوہ دیا ہے. تو پتہ چلا یہ اصطلاح بنی بھی بخاری جیسے محدثین کے بعد ہے. اور اس کی واضح مثال ہے باب غزوہ الرجی و ریل و رکوان و بے رمعون, یہ سارے سریا ہیں لیکن امام بخاری نے غزوہ کے لفظ کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے. لہذا یہ ایک اصطلاح, اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کہتے کہ اس کو رد کرے, وہ ٹھیک ہے لیکن اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ اس کے مقابلے میں سرکار کی حدیث کے لفظ آئے ہوئے ہو تو بندہ شک میں پڑا رہے, تو یہ درست نہیں ہے. اور اصطلاح بھی وہ ہے کہ امام بخاری جیسے اماموں نے اس اصطلاح کی پابندی نہیں کی کہ سرکار ہو تو پھر ہی غزوہ بولنا ہے ظاہری طور پر, بلکہ جن جن لشکروں میں اس وقت ظاہری حیات میں سرکار نئی تشریف لے جاتے تھے امام بخاری نے ایسے سریوں کو بھی لفظ غزوہ کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو فتح الباری نے امام اسقلانی نے لکھی ہے, یہ جلد نمبر 7 کے اندر اس کا ذکر 354 صفحے پر ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں غزوہ غزوہ, تو اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَأَسْلُ الْغَزْوِ الْقَصْدُ, کہ لغوی معنی غزوے کا ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا, یہ لغوی معنی ہے. اور پھر آگے استعمال ہوا کہ لڑائی کے لیے کسی جگہ جانے کا ارادہ کرنا اسلام کی سربلندی کے لیے. اور پہلے تو یہ بھی تھا, خود احادیث میں ہے کہ کافر لڑنے آئے تو اسے بھی غضب سے تعبیر کیا گیا. اور پھر ہمارے عرف میں چلتے چلتے کہ مسلمان مجاہد نکلے اس قصد سے کہ ہم نے کفر کے خلاف لڑنا ہے, قتال کرنا ہے, تو اس پر غزوہ کا اطلاق کیا گیا. اور اس میں اس اصطلاح کا بھی جس طرح کے زرقانی میں وہ جو سیرت نگاروں کی اصطلاح ہے انہوں نے ذکر کیا لیکن آگے اس کی وضاحت بھی کی. اور امام اسقلانی کہتے ہیں کہ غزوہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ضرور وہ کفر کی زمین ہو اور بندہ وہاں لڑنے جائے تو پھر غزوہ اسے کہا جائے, یعنی نہ سرکار کا خود موجود ہونا ضروری ہے اور نہ اس سرزمین کا کفر کی سرزمین ہونا ضروری ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ جب مشرکین مکہ لڑنے آ گئے تھے مدینہ منورہ تو غزوہ احد ہی کہتے ہیں نا اس کو, تو وہ تو اسلام کی زمین تھی. اور ایسے ہی غزوہ خندق غزوہ ہے, حالانکہ وہ زمین تو یعنی اس وقت نامی نیٹ ہونے کے لحاظ سے بھی ایک تو ویسے سب ہے لیکن کہیں قبضہ ہوا کافروں کا تو مسلمان لڑنے گئے, ضروری نہیں کہ غزوہ تب بنے کہ زمین کفر کی ہو تو پھر جنگ ہو جا کے اسے غزوہ کہا جائے. امام اسقلانی نے کہا دیکھو غزوہ احد بھی کہتے ہیں, غزوہ خندق بھی کفر کی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہاں جو کفر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ان کے اس جہاد کو غزوہ ہی کہا جا رہا تھا. اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو یقیناً حاصل ہے کہ سرکار کی امت نکلی ہوئی ہو جہاد کے لیے اور سرکار دیکھ نہ لے حدیثین اور حقائق تھے اس کے پیش نظر, یعنی غزوۃ الہند کو غزوۃ الہند کہنا, اس میں 100 میں سے 1% بھی کوئی حرج نہیں, بلکہ سرکار کے فرمان کے مطابق کہنا چاہیے. جب سرکار نے کہہ دیا اور حدیث صحیح میں آ گیا تو اس کے بعد پھر کسی کو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے ساتھ شریعہ کے لحاظ سے محدثین نے ایک دوسری اصطلاح بھی لکھی کہ اس میں کہ شریعہ کس کو کہتے ہیں, ساتھ انہوں نے لکھا کہ لینہا تخفا زہابہا, شریعہ وہ ہوتا ہے جو اعلانیاں فوج نہ جا رہی ہو چھپ کے جا رہی ہو, اس کا جانا چھپایا جائے تو پھر شریعہ ہوتا. یہ لکھا مواہب لدنیا کے اندر. اور پھر یہ پھر لفظ سر سے پھر رام شدد اس کی پڑھنا پڑے گی. بہرحال اس کو جو شریعہ کا دوسرا معنی ہے وہ راجے ہے, یعنی سرکار کی ظاہری حیات میں جس لشکر میں سرکار خود تشریف فرما نہیں تھے اس کے لحاظ سے شریعہ بولنا بھی جائز ہے, اور امام بخاری کے موقف کے مطابق غزوہ بولنا بھی جائز ہے, اور بعد والے جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی غزوہ کا اطلاق کرنا درست ہے. اور اس میں پھر آگے شرعی طور پر اس کی لمیٹیشن کو بھی بیان کیا گیا کہ شریعہ اس کو کہتے ہیں من میا علاقم سے میا, 100 سے لے کر 500 تک جس میں فوجی ہو مجاہد ہو اس کو شریعہ کہا جائے, اگر 500 سے زیادہ ہو تو پھر اس کو شریعہ نہیں کہا جائے گا. اس کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہے. اور وما زادہ الخم سے میا یقال له من سر سین کے ساتھ, اگر 500 سے زیادہ ہو لشکر میں مجاہد تو اس کو منصر کہا جاتا ہے سین کے ساتھ, اور اگر اس سے زیادہ ہو 500 سے بڑھتے 800 سے بڑھ جائیں تو پھر عربی میں اس کو جیش کہا جاتا ہے. یعنی یہ علیحدہ علیحدہ نام ہے, ویسے تو مطلقاً جیش کا لفظ فوج پر لشکر پر بول دیا جاتا ہے لیکن اصطلاح کے لحاظ سے یہ ہے. اور جب بڑھتے بڑھتے 4000 سے لشکر بڑھ جائے تو پھر 4000 والے لشکر کو جحفن کہا جاتا ہے ہا کے ساتھ, اور جو اس سے بھی بڑا ہو پھر اس کو خمیس کہا جاتا ہے سین کے ساتھ. تو یہ عربی زبان اس کے مختلف الفاظ لشکر کے لحاظ سے, جس طرح اب ہم کہتے ہیں اتنے برگیڈ فوج ہے اتنے ڈویژن فوج ہے, تو اس وقت کی اصطلاحات کے لحاظ سے یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب یہاں اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی حدیث بیان کرنا شروع کی ہے اس کا ترجمۃ الباب غزوۃ الہند ہے, باب غزوۃ الہند, اور اس کی فنی حیثیت کہ حدیث کا درجہ کیا ہے کس درجے کی حدیث ہے, تو درجے کے لحاظ سے یہ حدیث حدیث صحیح ہے. یعنی اس کی جو سند لکھی ہے نا امام نسائی نے, اخبرنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد الرحیم قال حدثنا اسد ابن موسیٰ قال حدثنا بقیہ قال حدثنی ابو بکر الزبیدی عن اخیہ محمد ابن الولید عن لقمان ابن عامر عن عبد العال ابن عدی البحرانی عن صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ساری سند میں کوئی ایک بندہ بھی کمزور نہیں ہے. اس واسطے دوسری طرف سے یہ ناصر الدین البانی بھی میں پیش کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارا ان لوگوں سے بھی تو حساب کرنا ہے جو کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے. تو جس حدیث میں سرکار نے ان دو لشکروں کی, اور پھر وہ لشکر کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہے. اس حدیث کے بارے میں ناصر الدین البانی جس کو علماء نجد نے حدیث کی سندوں کے لحاظ سے اپنا امام مانا ہے, اس نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کہ ساری حدیث جو صحیح اس کے نزدیک ہے وہ لکھی, تو اس میں چوتھی جلد کے اندر اس نے اس کے اندر یہ حدیث بھی لکھی, چوتھی جلد کے اندر حدیث نمبر 1934 صفحہ نمبر 570 پہ یہ حدیث لکھی ہے. اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغز الہند, دو لشکر میری امت کے جنتی ہیں, ایک وہ جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرے گا. اس کو لکھ کر اس نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے اور اس کے اندر کسی طرح کسی راوی میں کوئی شک نہیں ہے. اسی وجہ سے اس حدیث کے جو حوالہ جات میرے پاس اس وقت موجود ہیں ان میں امام بخاری کا بھی حوالہ ہے غزوہ ہند والی اس حدیث کا, لیکن وہ جو امام بخاری کی تاریخ کی کتاب ہے جس کو التاریخ الکبیر کہا جاتا ہے, التاریخ الکبیر یہ اس کی چھٹی جلد ہے, امام بخاری جیسا مورخ چھٹی جلد تاریخ کبیر کی, اس کے اندر امام بخاری جو ہے انہوں نے 83 صفحے پر اس کا ذکر کیا ہے اس حدیث کا کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا, اصابتان دو لشکر احرزہم اللہ من النار جنہیں رب نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے, اصابت تغز الہند ان میں سے ایک لشکر وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا, دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لڑے گا. تو امام بخاری کی تاریخ کبیر کی چھٹی جلد میں یہ 72 صفحے پر حدیث نمبر 1747 ہے کہ جس میں واضح طور پر, اب جب حدیث کی سند صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی قطعی ہے جتنی سرکار کے سامنے بیٹھ کے سننے والوں نے مانی تھی, جب شک کرنا جائز نہیں. اور صرف اس کے یہ چند حوالے نہیں بلکہ اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتب حدیث کے اندر یہ مسند امام احمد ہے, مسند امام احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر اس جلد کا 457 حدیث نمبر 22,759 ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغز الہند. تو یہ 7 جلد جو ہے مسند امام احمد کی, اس کے اندر یہ حدیث جو میں پہلے بھی غزوہ ہند کی پیش کر رہا ہوں, اور میرے پاس بہت سی حدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدا جدا حوالہ جات ہیں, تو یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا. یہ عبدالر المنصور فی تفسیر الماسور امام سیوطی جو ہے انہوں نے جلد نمبر 2 جو تفسیر عبدالر منصور کی ہے اس کے اندر اس کو صفحہ نمبر 743 پر ذکر کیا, اور وہی حضرت صوبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار, سرکار نے فرمایا میری امت کے دو لشکر جنہیں رب نے آگ سے آزاد کر دیا ہے ان میں سے پہلا اصابت تغز الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم, فرمایا ایک وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ لشکر کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کرے گا. ایسے ہی کنز العمال میں اس حدیث کو جلد نمبر 14 میں ذکر کیا گیا, جلد نمبر 14 کنز العمال, یہ امام علاء الدین الہندی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی ہزارہ احادیث کا مجموعہ 970 ہجری کے اندر, اس کتاب میں بھی اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے نمبر ہے حدیث کا 38,845 اور یہ جلد نمبر 14 ہے صفحہ نمبر 333 ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہے اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. یہ دو گروہ میری امت کے دو لشکر جنہیں رب نے جنت کنفرم جن کی کر دی ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو غزوائے ہند کریں گے. یہ خوشخبری اور یہ اس لیے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس وقت میں ظاہری حیات میں موجود نہیں ہوں گا تو مجاہدوں کا جذبہ بڑھے اور انہیں اس سلسلے میں پتا ہو کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاہے عمل بھی ساتھ فرمایا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے دلائل بھی ارشاد فرمائے ہیں. سیجر عالم نوبالا امام زہبی انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا. اس کے علاوہ الفتن جو امام نعیم بن حماد المروزی اور یہ بھی پرانے ائمہ میں سے ہیں یعنی تاریخ کے لحاظ سے ان کی تاریخ وفات ہے 229 ہجری, تو انہوں نے اس وقت الفتن کتاب لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن میں جنگوں کا ذکر ہو یا مختلف فتنوں کا ذکر ہو وہ اس میں اکٹھی کی. تو اس کے اندر انہوں نے بھی پورا باب لکھا, یہ ذکر ہے غزوۃ الہند, یعنی پورا باب ہے الفتن جو امام مروزی کی ہے اور اس باب میں 290 صفحے پر اس باب میں حدیث نمبر 1149 اور اس کے اندر جو یہ لفظ ہے اصابتان والے وہ حدیث شریف بھی انہوں نے ذکر کی. اصابتان من امتی میری امت کے وہ لشکر جو کہ جہاد کریں گے. اس کے ساتھ جو اب آخری عہد میں یہ جو اس وقت ملاحم آخری زمان عند المسلمین و اہل الکتاب یہ ڈاکٹر یاسر بن عبد الرحمن عرب سے یہ چھپنے والی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ذکر کرتے کرتے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا. اصابتان من امتی یہ صفحہ نمبر 282 پر اس کا تذکرہ موجود ہے. اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے اس چیز کو نوٹ کیا خصوصی طور پر کہ ہم نے ادھر بھی جانا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے. اس سلسلہ میں دوسری احادیث پیش کرنے سے پہلے یہ جو فتوح البلدان ہے امام بلازری کی اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ تو ابتدائی جو وہاں پر منکرین زکات تھے اور مدعیان نبوت تھے اور اس طرح کے فتنے تھے اسی میں گزر گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کروایا ادھر کے معاملات کا کہ ادھر غزوہ ہند کا سرکار نے فرمایا ہوا اور ہم نے کرنا ہے. تو یہاں باب ہے بلازری کی فتوح البلدان میں فتوح السند, غزوہ ہند فتوح السند. اور اس غزوہ ہند کے لفظ پر بھی ہماری اللہ کے فضل سے بہت تحقیق ہے کہ لفظ اس تحقیق میں لفظ سندھ پرانا ہے, ہند اس کے بعد استعمال ہوا کہ جب سنسکرت والے اور ادھر فارسی والے وہ سین کو اس لہجے میں پڑھ رہے تھے جس طرح ہا ہوتی ہے تو سندھ کو پھر ہند پڑھا گیا, یعنی سندھ لفظ جو تھا اصل تھا اس کے بعد اس کو ہند کے پروننسیشن کے ساتھ ادا کیا جانے لگا اور پھر اس کے آگے جو مراحل ہیں وہ بھی سارے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں. بہرحال یہاں یہ صورتحال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تھا بحرین اور عمان میں 15 ہجری کو, تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر بھیجا تھا حضرت عثمان بن ابی العاص سقفی کو اور ان کے بھائی حکم کو جس وقت وہاں سے فتوحات کا سلسلہ مکمل ہوا فلما راجع فکاتب الیہ عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط میں لکھا کہ تم مجھے جانے سے پہلے یہ جو طریقہ تھا کہ سروے کر کے بتاؤ ہند کی سرزمین کا اور اس کے رستوں کا اور یہ جو بحری رستہ ہے اس کے لحاظ سے مجھے تم خبر دو. اور اس میں آگے دیبل تک کا ذکر موجود ہے, اور یہاں لکھا ہے کہ جو رپورٹ پہنچی وہ ایک دوسری غزوہ یعنی بحری جنگ کے لحاظ سے, زہبی نے سیر الانام نبلاء میں لکھا ہے کہ بتایا گیا کہ یہ جو سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر موجوں پہ آیا ہوا ہو تو پھر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں, اور اگر ٹھہرا ہوا ہو تو اس کی اتنی ہیبت تاری ہوتی ہے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے نزدیک ایک فوجی کی جان ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے, تو ابھی میں نہیں بھیجوں گا, ہم اپنی بحری قوت مزید مضبوط کریں گے تو پھر بحری جنگ ہم کریں گے. اب اگلا مرحلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, تو آپ نے جو حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ کو عراق کی طرف بھیجا, یہ رستہ جو عراق سے ایران اور آگے بلوچستان, اس کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا عبداللہ بن عامر بن قریظ کو اَن یوجہ الی صغر الہند, کہ کسی بندے کو آپ ہندوستان کی سرحدوں کی طرف بھیجو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا, اور جو پورا سروے کر کے آئے کہ وہاں کیا حالات ہیں, جنگ لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے, جو اس نقطہ نظر سے معلومات ضروری تھیں, تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے حکیم بن جبلہ عبدی کو بھیجا. تو حکیم بن جبلہ عبدی یہ بر صغیر کا سروے کر کے واپس پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اور جب واپس پہنچے تو انہوں نے جا کر حال بیان کیا, پانی کیسا ہے یہ بیان کیا, پھل کیسے ہیں اور چور ڈاکو کس انداز کے ہیں, یعنی ساری چیزیں علاقے کی دیکھنی ہوتی ہے کہ سارا لشکر بھیجنا ہے لوٹی نہ جائے, یہ سارا تبصرہ وہ تفصیل علیحدہ کسی موضوع میں بیان کریں گے. تو ساتھ یہ خلاصہ دیا انہوں نے, کہنے لگے ان قل الجیش فیہا داؤ وان کسروا جاؤ, امیر المومنین زیادہ لشکر اگر بھیجیں گے تو بھوکا مر جائے گا اور اگر تھوڑا بھیجیں گے تو ضائع ہو جائے گا, یعنی دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اس کے ساتھ یہ سروے بھی تھا کہ آگے جا کے جینا بھی ہے رہنا بھی ہے تو پہلے معلوم تو سارا کر لے, تو اس بنیاد پر سروے کروایا جا رہا تھا, یعنی اس جہاد کے ساتھ یہ حکمتیں اور یہ سارا. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لفظ سنے کہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر ان قل الجیش فیہا ضاعوا, یہ جو لفظ ضائع بولتے ہیں نا وہ اصل میں ضاعوا ضائع ہو جائے گا لشکر, کچھ فتح بھی نہیں ہوگا, بندے بھی وہیں رہ جائیں گے, لشکر زیادہ چاہیے وہاں کے لیے. وَإِن كَسَرُوا جَاؤُوا, یہ جو بھوک ہے پھر اتنے ہمارے پاس سورسز نہیں کہ اتنا ہم بندوبست کر سکے, پھر وہ بھوکے بھوک کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا. تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فیصلہ معطل کر دیا. آگے بلازری کی روایت کے مطابق پہلا لشکر جو ہند کی طرف آیا وہ مولا علی کے حکم پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ, اور دوسرا جو آیا تو حضرت امیر